Siku si nyingi ulipo safirie, sasa tuko mbali mbali o. Uketi Diana kukufikirie, hakika sikubali. Nilifurahi kuwa nawe, penzi Florence nakwambia o. Tukumbukane kwa barua e, penzi tusitupane. Lakini siku itakuja utakapoonana tena o, nami nitakuonyesha mapenzi yangu ujue ninakupenda. Lakini siku itakuja utakapoonana tena o, nami nitakuonyesha mapenzi yangu ujue ninakupenda. Kikutana, nitakuonyesha mapenzi yangu. Mapenzi yangu nitakayokupa, yatazidi zawadi ulionipa. Utakumbuka yale niliyokueleza, wakati wa matembezi, katika teksi ya mzenga, yalikuwa kweli. Katika teksi ya mzenga, yalikuwa kweli. Hapa mpenzi yetu kikutana, nitakuonyesha mapenzi yangu. Mapenzi yangu nitakayokupa, yatazidi zawadi ulionipa. Utakumbuka yale niliyokueleza, wakati wa matembezi, katika teksi ya mzenga, yalikuwa kweli. Katika teksi ya mzenga, yalikuwa kweli.